Zoek naar de aarde. Een hoorspelserie in 14 delen geschreven door James Faller. Vertaling Josephine Soer. Regie Meinert de Goede. Deel 10. Alleen en verlaten. Dit is erg lekker, weet je dat? Het is vlees, zegt het meisje dat ons bediende. Hé, kijk eens naar thuis. Wat? Hij heeft een arm om die Lenaars heen geslagen. Eigenaardig. Toch is er iets vreemds hier. Wat dan? Er zijn hier alleen maar vrouwen op dit feest. Kijk, daar heb je tandoor. Mooi is, hè? Jawel, gaat wel. Net zo mooi als ik. Tandoor. Hallo, daar is het ding. Astra, waarom eet je niks? Vind je niet lekker? We hebben vanavond echt trouwens best gedaan in de keuken. Ik heb vanwege dit feest toestemming gegeven voor het slachten van een heel stel. Hallo, Tandoor. Kunt u me zeggen, Tandoor? Wat vieren we eigenlijk voor feest? Dat heb ik je toch al gezegd. We vieren het feest van jou en daar. Het verte nieuwe bloedje. Tandoor, ik heb hem het eerst gevonden. Mag ik met Darf het feest verlaten voor een half uurtje of zo? Wel, ik geloof niet dat Astra dat zo leuk zal vinden. Maar ik zal het wel gaan moeten wennen. Het kan me niks verdommen wat ze doen. Hé, wacht eens even. Darf blijft bij ons. Toe. Nou, vooruit dan maar, Lenaar. Binnen een half uur terug. We moeten die Fagor inschakelen om ze terug te brengen. Dat is levensgevaarlijk. Fagor weet niets van ons af. Hij denkt dat de bemanning zijn meester heeft vermoord. Waar is hij nu? In het ongebruikte gedeelte van het schip. Hij is bezig daar alles te vernielen, terwijl hij op zoek is naar onze mensen. Je wordt bedankt, nummer 1. Hoe heb je zo stom kunnen zijn? Echt, ik krijg geen lucht. Ga van af, je drukt me plat. Wie kan naar het hart lopen? Ik had geen idee dat mannen zo snel zijn. Nee. Kom, daar, we moeten onze kleren aantrekken en teruggaan. Waarom zo'n haast? We hebben nog 10 minuten. Vertel me eens. Waarom zijn er geen mannen in het Rijk van de Ondermensen? Natuurlijk zijn er mannen. We hebben een collectie van minstens 50. Maar is er geen één bij zoals jij daar? Ik wil ze wel eens zien. Dat kan niet. We moeten terug. Oh, je doet mijn arm pijn. Ik zei, ik wil ze zien. En ik zeg je dat het niet kan. Duf! Duf! En gauw een beetje. Of moet ik dat poezelige armpje van je even breken? Toestand van schijndood. Maar waarom? Het is beter voor ze. Kom, we moeten terug. Maar waarom? Hun elixir is zuiver en daarom verzorgen we ze heel goed. waren er oorspronkelijk meer dan 80. Maar zelfs in een toestand van schijndood worden ze ouder. Het gaat heel langzaam. Gisteren waren er 2 die hun vruchtbaarheid verloren hadden. Dit is niet te geloven. Die moesten vernietigd worden. En Telsen en ik zijn het verse bloed. Darf, geloof me. Ik wil niet dat dit met jullie gaat gebeuren. Ik geloof je alleen als je me de plaats wijst waar onze wapens liggen. Hallo, Darf en Lenaar. Jullie zijn 5 minuten te laat, maar ik zie het bij deze gelegenheid door de vingers. Dank u, Tandor. Neem me niet kwalijk, ik moet me ook met de anderen bemoeien. Daar. Je moet met Astra praten, Darf. Ik heb hem niets te zeggen. Nu niet en nooit meer. Telsen, hé, waar heb je dat vandaan? Stop het weg. Luister naar me. Jij ook, Astra. Dankzij Lenaar hebben we onze wapens terug. Bovendien is ze bereid om ons terug te brengen naar de shuttle en de ferry. Maar ik wil mee met jullie. In dat geval blijf ik hier. Sst, Astra. We kunnen niet zonder je en het weet je heel goed. Toe, geen haar om ons hoofd denkt eraan om weg te gaan zonder jou. Ik heb Darf meegenomen om te laten zien waar de wapens lagen. Darf? Het is de waarheid. Goed zo. Dus je gaat mee, Astra? Ja? Oké. Prima. Darf, ja, ik tel tot 3 en dan gaan we. 1, 2, 3. Waar gaat u naartoe, commandant? Terug naar ons schip, Tander. Jammer dat we het feest niet tot het eind kunnen meemaken. Ik geef nog een feest als u terugkomt, commandant. Knappe meid, Lenaard. Dankzij jou hebben we de uitgang gevonden. Vooruit, kom aan boord. Toe, Lenaard. Ze vermoorden je als je hier blijft. Dat geloof ik niet. Daar, ik zet de motor aan. Doe de deur van de luchtsluis dicht. Misschien is het beter als ik niet meega. Als je de aarde gevonden hebt, kom ons dan halen. Dat doe ik zeker. Daar! Het wordt me hier te heet. Ga dan maar. Vaarwel, Darf. Ik zal in je denken. Vaarwel, Lenaard. Het beste. Ik bedenk ineens dat de Telsen nog niets verteld hebben van Fagor. Schiet daar maar op. We hebben trouwens genoeg munitie aan boord om een gat in de romp te maken dat groot genoeg is voor Telsen om achter ons aan te komen in de shuttle. Even wachten tot Lenaard weg is. Oké, ze gaat door de stalen muur. Ze is weg. Stand by. Steady, Telsen. Ja, doe maar, Darf. Alles is in orde. Wij volgen je. Hé, voorzichtig, Astra. Wat doe je? Ik maak een scherpe bocht om de romp heen. Wat dacht jij dan? Grote hemel, wat moeten we nou? Astra, wat is er? Telsen, de Challenger is verdwenen. In geen velden of wegen te zien. Het lukt me niet. Ik krijg geen beeld van de Challenger. Geen echo, niets. Jordan's vechtferry is blijkbaar niet toegerust met apparatuur om te zoeken op grote afstand. Heb jij wat, Jana? Alleen maar 20+ vergroting. Daar? Niets op de radar. Er zijn 4 mensen nodig om de Challenger te besturen. Het is toch onmogelijk dat die android Fagor kans heeft gegeven? Fagor mag dan maar een oorlogsandroid zijn. Hij is waarschijnlijk toch slim genoeg om te doen wat wij gedaan hebben. Namelijk service-androïden anders programmeren. Geef mij eens een audioreferentie voor het richten van de telescoop. Toch had ik een echo, dacht ik. Ik probeer het nog eens, Sharna. Een UFO. 276 decimaal 8,5. Bereik 392.000 mijl. Ik heb hem. Het is een Challenger. Op een afstand van 400.000 mijl. Vooruit, we gaan erachteraan. Nee, ik moet meer gegevens hebben. Ik maak me zorgen over onze hoeveelheid zuurstof. Ik wil eerst dat alles wordt berekend door de computer. De vloeibare zuurstofcontainers van de shuttle geven 156 uur voorraad. 156 uur. En de ruimte pakken? Nog eens 20 uur, dus samen 176 uur. moeten de ruimtebakken ongeveer 3 uur gebruiken om de zuurstofcontainers van de shuttle naar de ferry over te brengen. We hebben dus 173 uur zuurstof in voorraad voor ons vieren. En het duurt 200 uur voor we de Challenger hebben bereikt met de ferry. En 2 maal zoveel tijd als we de shuttle nemen. Dus nemen we de ferry? We nemen niks. Want als we bij de Challenger aankomen, zijn we al 27 uur dood. Dat zijn de keiharde feiten. Toch had ik altijd nog een kleine hoop dat we de aarde zouden vinden. Het spijt me, Astra. Maar je kan niet zeggen dat we het niet geprobeerd hebben. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik verga van de honger. Ik ga naar de shuttle, die zo braaf en onbemand achter ons ligt, om wat te eten te halen. Ik ben zo terug. Ik ga mee om te helpen, Sharna. Hoeveel water en voedsel hebben we nog? Voor zo'n 400 uur, schat ik. Ja, ja, dat dacht ik wel. We hebben meer voedsel en zuurstof. We moeten... Wat zei ik? Wat heb je, Telsen? Zo moe. Sharna, wat heb je? Niets aan de hand, Astra. Ze markeren niets. Laten we ze naar het achterschip brengen. Ja, maar wat, ik heb ze Marfom gegeven. Slapende lichamen verbruiken minder zuurstof en bovendien spreken ze niet tegen. We gaan de Challenger achterna. Alles overboord gegooid wat niet strikt noodzakelijk is. Beide deuren van de luchtsluis gesloten. Zuurstofcontainers aan boord van de ferry. We kunnen nu 20 mijl per uur meer. Alle beetjes helpen. Wat ben je toch een verwaande kwast daar. Denk je nou heus dat je beter weet dan de computers? Wij zullen nog steeds 27 uur en 33 minuten dood zijn als we bij de Challenger aankomen. Doe nou maar wat ik zeg. Het is mogelijk dat Torden deze ferry in topconditie gehouden heeft. Misschien zit er meer fut in dan de computer aangeeft. Volgens de hoofdcomputer hebben we genoeg brandstof om hem 200 seconden op topsnelheid te houden. Ja. Laten we nu eens aannemen dat er 220 seconden in zit. Dan zijn we binnen de 27 uur bij de Challenger. Vooruit. Ontsteking. 3 seconden vanaf nu. 2, 1. 198, 199, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Brandstof, 0. We hebben niet meer. 11 seconden meer dan we hadden durven hopen. Laten we dan nu maar eens kijken wat de gegevens zijn. Zo. Nu zijn we 9 uur dood in plaats van 27 voordat we bij de Challenger zijn. Maar dat is toch een verbetering, Astra? Wat klets je nou? Dood is dood. Ik ga eerst kijken naar het luchtverversingssysteem. Als jij de polsslagmonitoren van Sharna en Telsen dan controleert... Daarna gaan we wat in onze kooi liggen. De kooien hebben we overboord gesmeten. Dan gaan we potverdomme op de grond liggen. Wakker worden. Ja. Wat is dat voor geluid? Hoe lang hebben we geslapen? 15 uur. Wat is dat dan voor geluid? Dat is de luchtververser. Carbondioxide is 2 punten omhoog. Ik zet de alarmklok op 5 punten. Oh, Telsen en Sharna zijn oké. 15 uur slaap. En ik voel me nog belazerd. Astra. Ja? Het spijt me dat ik tegen je gesnauwd heb. Dat kan je vergeten. Wat doen we nou verder? Laten we maar weer gaan slapen. Zo stijf als een plank. Als je lief bent, mag je mijn arm gebruiken als een kussentje. Is dat geen fantastische